Kasama ako sa iyong panaginip. Bawat sabihin ko, alam ko nakinig ka. Akala mo siguro hindi ko nakita. Louder, please. Akala mo hindi ko